Kegyetlen Orfeolós sanyargatta népünk, velencei ebnek szolgájaként éltünk. Akkor nemes vadat gyűjtött sok katonát, kiűzte a gyilkos Orfeoló Péter hadát. Üzent a király fiaknak jó vata, András Levente, gyertek haza! Eltakarodott a sok idegen, vár rátok a ország, üres a trónterem. Henning császár szolgálja ravasz velenceit, Andrást és Leventét vata ellen bőszíti. Azt hazudja trónat ő, hogy ő legyen király, András és jó vata közt kitör a rúdviszály. Levente őrzi az ősi hitet, András új Istentől vár kegyet. Leventének az anyaföld a szent, András befogad sok rabló idegen. A szolga Andráshoz futhoz tanáccsal, Pesti Duna révnél megbotlik lova. Fejétbe zúzza, te álnokul vádol, éltemre tört Levente és vata. András elhiszi, mert király akar lenni, Boson a gyilkos a sötét éjjen át. Velencei tör, velencei méreg, átjárja a Leventét és a jó vatát. Szolga Andráshoz futrosz tanáccsal, Pesti Duna révnél megbotlik lova. Fejétbe zúzza, te álnokul vádol, éltemre tört Levente és vata. András elhiszi, mert király akar lenni, Boson a gyilkos a sötét éjjen át. Velencei tör, velencei méreg, átjárja Leventét és a jó vatát. Levente András új Istentől vár kegyet. Leventének az anyaföld a szent, András befogad sok rabló idegen. Levente őrzi az ősi hitet, András új Istentől vár kegyet. Leventének az anyaföld a szent, András befogad sok rabló idegen. Levente őrzi az ősi hitet, András új Istentől vár kegyet.